mom lañu xamne manam moy al khalaa'u moy wanak dañuy xamne ñaari xéetu wanak manam ñom ñoo am comme ni nga xamantene mom lañ ko jundé moy lo xamantene dañ ko défar ngir nit ñi difa dem difa fa ciéni aajo mu am tamit lo xamantene mom défaruñ ko waye ci all ba la nek wala ci mbedd mi wala yoy bu boba loolu mu am ñaari xéet kon ñaari xéet yoy la bu ñëkk ba nak lo bi nga xamantene manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni li nga xamantene mom mo fi ñëkko na am comme wanak mom moy rek manam yi nga xamantene dañ daan nek ci all ba manam nit ñi kon bok dañ daan dem ci all ba nga xamantene soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko yaay aisha radiyallahu anha netale moy kun mune an azwaj an nabiy sallallahu alayhi wa sallam kunna yakhrajna idha tabarrazna kunna yakhrajna al-layla idha tabarrazna manam suuf suñ daan dem ngir dem ci wanak wa dañ daan genn rek dem ci manam guddi lañ daan genn manam guddi ba guddi dal lañ daan genn comme ni nga xamne non la sahay ci sahay wal imam al-bukhari ngir dem ci wanak wa legui nak ginnaw bi nga xamantene nak manam legui yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom manam l'islam mom mo fi indi wanak yi nga xamantene nak day nek ci bir keur yi lolou mom l'islam moko indi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu wa manam yenente motax sa hatta ci al-andalusi fi ni manam ñi nga xamantene non lañ daan xamé wé keuru julit ñi ak keuru yéfer yi bi fi yéfer yi ñëwé ngir biñu daanel réewum andalusi bi fi yéfer yi ñëwé niñ daan xamé wé keuru julit ñi keuru yéfer yi moy dañ daan gis keur go xamantene amna wanak ñu xamné fi keuru yéfer keuru julit la keur go xamantene nak amul wanak ñu xamné fi keuru yéfer yi té loolu ñu bare bare hatta ci France yi ni ñu bare bare bare netali nañu né ño xamantene ñom ñoko féké netali nañ né sen wanagi ñom biñ fi nekké les années 50 sen wanagi daanul nekk ci kër yi dédét ci mbéd bi la daan nekk ñepp bokko wa koñ bi yépp bokko wanagi waye kër yi daanul am wanak kon dañuy xamné loolu manam téggin la yo xamantene ay mbir la yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu ko xéewale ci jaaré ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon manam ñom mom mo ñëk défar lu wanak yoyu non insha Allah ta'ala buñu ñëwé ci ñettelu hadith bi nga xamantene mo nekk ci buntu bi te moy fukkel deur jurom bi ci téré bi moy hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi dinañ ko gëna léral insha Allah ana wanagu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la meloon ala kulli halim manam lolou dal manam lu mata leral la moy ñaari xéeti wanak yoy ñoo am mu am nak lo xamantene nonu la dafa wara am yenn mbir yu mu wara samontel manam kon dañu xamne Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu su waxe ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam su daan dugg ci wanak yi nekk ci kër yi la daan doon waye nekkul wanak yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci biti manam ci all ba parce que fofu ñi daan and ak mom moy Abdullah ibn Mas'ud comme niko Abu Dharr radiyallahu anhu waxe alaysa fikum sahibun alayn wa tuhur wal wisada manam lolou la waxone ñom alqama lolou la waxone alqama rahmahullah muneko xana yeen ana nan ngay ñewé fi ba fi ni basra di ma sét ci wala sham fekk kufa fele borom al sahibul na'layn mi ngi foon manam moy borom ñaari dal yi nga xamne mo daan teyel yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari dalam yi ba pare tamit mom moko daan teyel ndox mi nga xamantene manam bu deme wanak mom la daan jëfëndiko niki non mom moko daan teyel itam njégué nayam loolu moy buñu deme tukki nek ci biti buñu nekké ci biti bu boba mom moko ko daal defal niki non xamé nañ ko ci Mughirah ibn Shu'bah manam koku nak Abdullah ibn Mas'ud la ci doon dund radiyallahu anhu warda mom mo daal ligéyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkenti ni ñoom ci biti lañ ne waye nak amma su fekkenti ni nek nañ ci biir kër gi ki daan topoto walu gogu mom moy Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi kon ci lañuy xamé ni bu duggé ci wanak limu ci djublu mom moy wanak gi nga xamné ñoom ño nek ci kër gi amma yi nga xamne ño nek ci all bi lolou motax gisulo ñom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum wala al-Mughirah ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala ak limi netal yep li nga xamantene mom mo aju ci walu teggini dem all ak yata aju limu koy netti yep deggo len mu netti ñu netti walé ana ban zikkar la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan zikkar netti wuñu tamit ana lan ba xam da dan simil li wala la ndax lan ndax da dan sori comme ni abdallah comme ni mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala no wax ci hadith bu nek ci sunani manam sunan abu daud ak tirmidhi ak an-nasa'i رحمه الله عليهما من كان النبي من يلنتي بالصلاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة ثم انطلق حتى يتوارى فقضى حاجته من يلنتي بالصلاة الله عليه وسلم دفني ما تيل ما ندبلي ما تيل كوكو ليك مداد جل ما أنا مداد ما يسوري دم mune mu daali dem ba gisatumako mu fop mu doga fa ajjom manam kon bu boba ci lañu xamé ni manam motax mune kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha qada hajatahu ab'ada yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu dan fa ajjom manam moy bu fekente ne nekku ñu ci bir keur yi ñu nekk ci Allah ba di dem manam wala ñuy tukki wala yu demé nek nonu mune da dan sori lolu nak kon teggil la yo xamantene ñi nga xamantene dañuy fajj aajo rawatina bu fekkentene dañu nekk ci yoonu tukki boba war nañu samonté ak lolu ndax comme yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ci hadith bu nekk ci sunan Imam Abu Dawud rahmahullah mun yanant bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man qada hajatahu falyastatir kep ko xamantene day fajj aajo nam na suturlu manam kon lolu tek bokku na ci teggene yoy nga xamantene nit ki dafa wara sori bu boba borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala wax nañ ci ñaari mbir yo xamantene da na ko jariñ bu ñëkk bi mom moy day tax nit ñi duñu la gis ba paré bu boba duñu gis sa awra ndax nit ki bu fekkentene dafa sagan ba nit ñi di gis awram lolu bakkar bu reey la ci mëna jëlé te bokku na ci li nga xamantene mom mo koy leral mom moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene insha allah ta'ala mom lañu mujjé gis ci bi wont nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax kenn ci nga xamantene manam dañ ko doon buggal ci bammel bi daf ne amma ahaduhuma fa kana la yastatiru mim aw amma al akhar fa kana la yastatiru mim bawli manam kenen ci mom bu dan tour rox bu dan saw danul suturlu danul manam danul suturlu danul nek fo xamantene ni ñu duñ ko gis kon lolu ben jariñ la benen jariñ bi moy day tax tamit manam do loru teyit manam do nek ko xamantene tamit da ngay xar sax worma manam di niki nonu manam dem manam bu fekkenteni nit ki do sori wul bu boba nit ñi dañuy daldi manam mën nañu deg li nga xamantene manam moy gënne ci mom ak yu demé niki nonu té loolu nonu manam nekkul lo xamantene dañ koy rafetlu borom kon borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax na ñaari ndariñ yoyu ñom ñoo nek nañ ci nit ki bu démé manam mu sori benen bir bi nga xamantene war nañ ko bayyi xel ci nit ki bu dem manam ci baatu iza dakhala al khalaa bi manam suy dugg su daan dugg wanak la daan wax la daan def li manam kon dañ ci xamé tamit ne manam dafa am place yo xamantene dafa am no xamantene wanak nonu la wara mel teyit nonu lañ ko manam nit ki waruta tour dox fo xawala muy fajj adom ci fo xamantene dafa am manam lo xamantene dafa am yo xamne dañ koy téré comme ki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu nek ci sahih imam muslim rahimahullah niki non la nekke ci yeneen sunan yi manam lu dem nek musnad imam ahmad rahimahullah fofu tamit mi ngi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ittaqul la'anaini ragal len ñaari bërb yi nga xamantene bërbu rebbe kay la manam bërb la yo xamantene dañuy nit ki ñaare dañ ko fay mëna rebbe manam ñu ne ko xalu mal la'anaini ya rasulullah ana ñan ñaar ñom ñoy bërbu rebbe kay wax la'an manam la'anaini manam yo xamne dañoo bari lu ñuy rebbaté manam ñu ne kon yoy yan mu ne alladhi yatabarrazu fi wala wa alladhi yatabarrazu في طريق الناس او في ظلهم ولا او الذي يقضي حاجته في طريق الناس او في ظلهم مانام كيغا خامني داي فاج اديوم تي يونو نيت ني ولا بوك تي سيني كير نيكي نونو تاميت نونو لا نيويي تي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضى يننتي بي صلى الله عليه وسلم ميغي تي مسند الامام احمد اك سنن ابو داود رحمه الله عليهما yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ittaqul malaa'ina thalatha moyti dikulen da ngeen ragal ñett beurb yi nga xamantene dañ leen fay faral bi rebbe manam moy al muna al baraz fil mawarid aw fi tariqin nasi aw fi zilli wa moy di mune moy di dem wanak ci fo xamantene manam nit ñi dañ fay manam fu place bu ndox di jaar la nit ki difa tour ndox wala difa dem all wa moy al mawarid mune aw fi tariqi an-nas wala bok ci yoonu nit ñi aw fi zil wala bok ci kër yi yoyu ndax yoyu amna ci yeneeni hadith tamit yo xamantene yeenent bi sallallahu alayhi wasallam da fay tere tamit ko xamantene da fay tour ndox manam moy fu de fo xamantene ndox masalan da fay balle comme hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma nga xamantene daf ci bolé naqama manam ndox fu xo xamantene ndox da fay balle source do ndax yoy yep dañ koy téré manam ci téggine bok na ci téggine ndax day waral nit ñi di la reub fo xamantene lo xamne nak day waral nit ñi di la reub fofu kenn waru fa dem difa tour ndox manam kon loolu manam bu boba moy bu fekkentene bërepp bi dafa sori manam baram bërepp bi dafa nekk ci all bi wana bi manam fi nga bërepp bi nga wara tan amna yeneeni bërepp yo xamne mom nga wara tan itam mom moy waro tan fo xamantene tamit ndox dafa nekk ndox mu tak dafa ne te ndox mu du fa daw bu fekkentene ndox mi day daw nak dañ koy sip manam nekul ligue ndax tam nit ñi xeexlu ko amma bu fekkene dina ndox mi dafa tag nak bobu ak haramam ak ñaka haramam ak li nga xamantene mom mo ci aju ak masala yi ci am ak wuti yi nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wute ko gisoon nañ ko ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi nga xamantene daf ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne la yabulanna bu musaw muk ahaduhum ken ci yeen filma idda'imi ci ndox mi nga xamantene dafa tak sax fi mu ne allazi te moy ndox mi nga xamne la yere du daw summa top yartasilu mu sangu min jole ci mom hadith bobu ban ca nekke gisoon nañ masala bobu te gisoon manam kon bu boba li nga xamantene mom lañ waxon ni mo ci gëna note moy su fekkentene day soppeku boba dañ koy sip amma su fek manam bu fekkentene manam nit ki lam fa def day tax ndox ma soppeku mo xam ci fakk gala wala xet ga wala melo wala dañ koy day haram amma su fekkentene du soppeku nak dañ koy sip amna comme ñu melni imam al-qurtubi rahmahullah mu ne li gëna yey moy ñu wax ne dafa haram ci lu joy ci lu ñu joyal ndax lan ndax bu nit ki bu ko fa yagge def nit de buñ ko fa yagge def legi tay mu daal di nek lo xamantene day sobewu té loolu tamit wax la jo xamantene wax ju deugër la insha Allah niki nonu kon benen mbir bi nga xamantene tamit manam jarna bayyi xel mom moy comme hadith bo xamantene dafa nek ci sunan ad-Darqutni ak al-Kamil ibn Adi rahmatullahi alayhima nga xamantene al-hadith Abu Hurayra la radiyallahu anhu munay yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam day moyte ndikulo nit ni manam ñuy tour ndox fo xamne ngelawli day ñew ci sen kaw ndax lan ndax bu fekkete dañuy tour ndox di jublu fo xamne ngelaw di daf leena konto tem ngelaw li di dal ci sen yeey reey ak yu demene ko nonu donte hadith bobu borom xam xam yi rahmuhumullah lu beuri ci ñom dañ ko daay fal te bokku na ci ñom al hafiz ibn hajar al asqalani rahmuhullah ta'ala bi rahmatihi al wasi'a niki nonu itam nit ki suy tour ndox wala muy dem all itam rawati na suy tour ndox warna tan place bo xamantene bu fa touré ndox ma du delu ci kawam manam du nek ndox du nek pante bo xamne ndox ma day delu ci kawam diko tilimal niki nono warna tan tamit fo xamantene warul nek place bu manam bu soufé souf so xamantene aw kek la nga xamantene bu fa tour ndox ma day dal wa day delu ci wat yoy yep daf ko wara moy tan diko ngir moy tan diko sobe yoy kon dal manam moy bu ci teunk li nga xamantene ay beurep la yo xamantene manam teggin la yo xamantene dañu wara samonté ak mom ci nit ki manam ci place bi kon mu nek teggin yo xamné ci place bi la yi nga xamantene mok yi ci dess mom dañu aju ci sikkar bi bu boba nak amna leneen mbir yo xamantene tamit ay masala la yo xamantene aju nañ ci hadith bi mom moy ne yonal gi nga xamantene mom lañu yonal ñuy wara muslu ci lepp lo xamantene lu ñaaw la ak lu bon la té comme ni nga xamantene non la ko hadith bi junjé muslu gi nga xamne mom lañuy muslu ci khubusi wal khaba'is ci ñaari jangine yépp mo xam khubusi lañuy wax wala khubusi lañuy wax manam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu musul ñu ci yu mel non benen mbir mi nga xamantene tamit mo nek ci hadith bi ci benen mas'ala mom moy wanak yi ak bërb yi nga xamantene ay bërb yu wo xamantene manam ay sobe lay faral di am fofu lu bon manam ay sheytaane dañ fay faral di dëkk lolu motax keur manam motax tay manam place bo xamantene ay sobe dañ fa bari difa dajalo legui tay sheytaane ñew tabax fa ay keurum def fa nek fa manam sheytaane dañ fay da di dekké te bok na ci likoy tek le mom moy hadith bi niki nonu itam ñu bon ñi mom nit ku bon tamit legui li tamit bok na ci li wone ni nit ku bon mo xam jinné la wala nit la manam lu bon rek jarna moy tandiko te jarna sori sama borom subhanahu wa ta'ala dafa xone al khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim muna ñi nga xamantene ñom ñoy ñu sobe yi goor ñi ñom pour ñu sobe ñu jigeen ñi lañ manam ñu sobe wu ñu jigeen ñi itam ñom yalla da leen bind pour ñu sobe wu ñu goor ñi rek ñom tamit ñom ñoy and wa tayyibat ñi nga xamantene ñu bax lañ ñu goor ñi ñoon tamit ñom yalla da leen bind pour ñu bax ñu jigeen ñi ñu bax ñu jigeen ñi yalla bind leen pour ñu bax ñu goor ñi mune waye ñoñu de ñom deñ nañ ci lepp lo xamantene lu ñaaw lu ñënd jiñ ba di leen ko wax te yalla da na leen joxal wërseuk lahum maghfirat da na leen am njéggal wërseukon ak wërseuk karimun bu tedd yalla ñu yalla boole ci walu gogu te bañ ñoo boole ci ñeele nga xamantene ñu sobe wu lañ loolu nak mana gogu deggu gi mu deggu ci hadith bi taxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono ju neew ji nga xamantene mom lay am ci biir wanak wi mu digal ko xetam te donte mom xamna ni muccu na ci musiba bobu waye da fay digal xetam di len ko jangal sallallahu alayhi wasallam nga xamne bayiwul dara lo xamantene daf ñuy jariñ luddul leralal nañu ko waye bayiwul dara lo xamne daf ñuy lol luddul leralal nañu ko te wax nañu ñu moy te di ko ko nga xamantene beurep yoy nga xamantene ay sobe la nga daf fay ne nga xamantene sheytaan yi dañ fay dekke digënté bu ndaw bobu nit ki nek gim fo wara nek te dafa fekk ne mënu ta ñak mu dem nek fa loolu motax muy ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu musul ko ci digënté bu gatt bobu mu fay ne mu musul ko ci lepp lo xamantene manam moy sheytaana ya fa nek ñuy bañ am ay effet ci mom loolu dañ fay jàngé ne nit ki kon bu duggé ci wanak waru fa yagg itam manam warna def rek bu fa defé lam fa wara def rek mu gaaw genn ndax dekkale ak sheytaane yi mom njariñ neeku ci niki nonu itam day wone ni tamit du nit ki dafa wara motandiko di nek ak nit ñi nga xamantene baaxuñu ndax bu boba faaw dañuy am jeexital ci mom mo xam nak ay nit lañ mo xam leneen lañ ba ci comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee woon ci hadithul abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yaqbalu du nangu allah bur yalla salatu julli ahadikum ken ci en iza ahdatha su tojale hatta yatawadda mbete mu japp gison nañ li nga xamantene mom moy masala bi aji won ci yap gellem ak li tax borom xam xam yi rahmuhumullah don wax ne nit ki bu lekke yap gellem ba nopi na japp wat manam bu ñen ñi ne lolu moy li gën na japp wat amma khanabila rahmuhumullah ñom dañu waxon ni farata la waxon nañ li nga xamantene mom moy manam hikma bi sagesse bi nekk ci biir insha Allah te mom moy ne manam gillem dafa fekk ne comme li yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne khuliqa min ash-shaytan buñ ko bindé ci shaytan motax sax mu ne sallu fi marabidil ghanam wala sallu amum ko waxte manam julli len dal ci fiñuy tak manam mbaru fasi mbaru gatti manam xar ak bey fep manam mën ngeen fa julle manam moy meuneuf na julle ci gettu xar ak gettu bey amma nak gettu gellem mom mune bu len fa julle ndax gellem dañ ko bind ci sheytaan wala bok ndax fofu sheytaan da fay ne motax mu daal yor mom gellem jikko yoy nga xamanteni da fay reuy day fetterlu day bañ day gaaw mer te bu mere itam kenn duko meuna tey manam bu mere itam kenn duko meuna ndax bu mere itam kenn duko meuna manam kenn duko meuna tey niki nonu du gaaw fatte aw mer ak yu demé nek nonu nga xamanteni ay jikko sheytaane la yoy yep manam muy ñu ñaan borom bi kon subhanahu wa ta'ala mu daal ñuy mussel ci jikko yoy nga xamanteni mom motax gellem manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne bu fekkete na da nga japp ba nopi manam nit ki dafa lek yapam nako moy tandiko motax tamit mu dadi wax mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith yu wer yu nek ci sahih imam muslim rahimahullah mu ñi nga gis ñuy gëna reuy ño xamantene ñom dañoo am jikko yu bon manam ñu reuy moy ñi nga xamantene ño nek ci allu ba di sam katu gëlem ñoñu ñaari dañuy reuy manam biñ ci kon loolu nonu tamit manam loolu bu boba buñ ko xamé dañuy gis hikma bu mag bi nek ci ñuy muslu ci sheytaane yu goor yi ak yu jigeen yi buñu dugg ci wanag yi ndax dekkale rek giñu dekkale ak ñom jamono ju gatt yalla nañu yalla musul ci ñom aduna ak alakhirah bokku na tamit ci li nga xamantene tamit manam lolu bokk na ci li nga xamantene mom mo koy gëna léral manam moy ñu bon ñi té ñu bon ñi rek lañuy andal comme niko alquran waxé ci ayé bi ñu tuddu sank moy ayé bobu nekk ci suratul nur manam nga xamantene sheytaane yu goor yeek yu jigen ni ñom dañ fay faral di nekk manam té itam dañuy gis ni manam ñu bon ñi ñu goor ni ak ñu bon ñu jigen ni ñoy faral di mëna ne manam kon nit ki dañuy gis tamit ne deug gi nga xamantene mom mo saxu ci lolu motax dañuy gis ñi nga xamantene ñom ñoy yéfer yi nga xamantene ay sobé lañ ay sobé maana lañ comme ni nga xamantene non la ko alcorane waxe innamal mushrikuna najas innamal amrusul mushrikuna way bokkale kat yi ñom kat ñom najas ay sobé lañ manam comme ay sobé lañ nak ci maana nga xamantene dañu tilim motax ngay gis subhanallah ñuy andak animaux yi nga xamantene ñaari dañuy sobew di bëgg di nekk ak ñom di dëkkale ak ñom lu déme nek ay mbam xoox lu déme nek ay ñom xaj ñuy nekkal ak ñom nga gis leen ñu nekk yor seeni xaj def leen ay xarit def leen seen andando nga xamantene ñom lañuy wax ne ñom lañuy gëna andandol ñom lañuy gëna xaritol gën leena bëgg liñ nek sax ak nit ñi ke nit ñi loolu yépp day wané ne képp ko xamantene da nga sobew mom yow ku sobew rek ngay mëna andal loolu tamit mom motax day léral li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bi nga xamne mo nek ci sahihul imam al bukhari rahimahullah muné al arwah junudun mujannada famata arafat ikhtalafat wamata nakarat ikhtalafat muné ruhi dal ay armé lañ rek yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala dalena bolé manam ñu nek ay contingent yu bari mune ñi nga xamantene dañuy xamanté fama ta'arafat ñi nga xamné ruhi dañoo xamanté nga xamné ño bok ay contingent mo xam ñu bax lañ rek ñoo talafat dañuy daali mëna and wama tanakarat ñi nga xamné xamanté wu ndax bokku ñu contingent mom ikhtalafat dañuy wuté kon bu boba yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene ñom ñu bax ñi rek lañuy andal bu boba daf ñu mëna am jortu ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala boole na ni suñu bax ni am yalla ñu yalla mussel ci ñuy and ak ño xamantene ñu bon lañ wala ñuy am ak ñom ay affinité yo xamantene dal loolu limi tektale rek moy de dal ñun dal kon dañoo manam kon dal duñu ay nit ño xamantene manam ñu bax lañ yalla nañu yalla mussel ci yoyu le xal yalla nañu yalla boole ci borom xalu wa aljanna te mussel ñu xalu wa safara defal ñu may ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy taxawé diinem te di sakku xam xamu diinem ci lu wër te diko jëfé ci bu baax te mu defal ñu ci aduna ak al-akhirah ak ngeerumum ak sutura te mussel ñu ci safara ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhanahu wa sallam wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah, la ilaha illallah. تعش بي فهي تموت أحيوا قلوبكم في ذكر الله في كل وقت يا عباد الله ذكر إلهي سلم للراقي لحضرة الحي العزيز الباقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله عليه